Capitolul 9. Ciocârlan rată postul de ministru plenipotențiar în Argentina atunci când se înființă o legație în această țară, din cauza că anume considerații politice făcură să-i fie preferat fiul unui fost regent. Din fericire sau din nefericire, întâiul ministru funcționă puțin, locuie la hotel și din motive necunoscute demisionă, întorcându-se indispus în țară, unde muri după câteva luni. Ceea ce surprinse și jenă pe Ciocârlan cu faptul că Fred Filibiliu fusese transferat la legația din Buenos Aires. Cati se ambiționă, se puse în legătură cu Francisco Oster, iar acesta, punând marea sa influență în joc, izbuți să transmită la loc cuvenit sugestia de a se iscăli numirea lui Ciocârlan. În fond, relațiile cu Argentina interesau prea puțin politica externă a guvernului de atunci. Se credea că factorii importanți de la curte vreau să-și placeze pentru posibile zile negre capitalul din America de Sud. Prin urmare, mai mult decât un ministru, era nevoie de un agent discret și fidel. Ciocârlan fu considerat, dacă nu îndemânati, cel puțin devotat și folositor prin relațiile lui cu un financiar de talia lui Oster. Fu deci, se poate spune, numit trimis extraordinar și ministru plenipotențiar pe lângă acesta din urmă. În iulie 1935, Ciocârlan și Cati se aflau la Paris în drum spre America, însoțit de Fred Filibiliu cu soția acestuia, care veniseră pentru câtva timp în țară. Atât Ciocârlan cât și Cati concepeau noua lor situație cu o unitate de vederi desăvârșită. Considerau că intră în obligațiile lor sociale de a trăi pe picior mare și a dovedi străinilor prin somptuozitate importanța țării. Cati își transportă în lăs cu o cheltuială disproporționată un întreg mobilier, două garnituri Aubusson, o sufragerie Biedermeier, în scopul, zicea ea, de a-și reconstitui acolo departe un colț din căminul ei. Își comandă o blană de vulpe albă, un mantou poulain, un mantou de agneau rasé și unul de Breischwein, veselă și servicii de ceai și cafea Limoges, pahare bacara. Ciocârlan își făcu provizii de vinuri vechi franțuzești și coniac. Toate acestea absorbiră sume însemnate, ridicate cu cec de la Lloyd Banks din Paris. Ciocârlan, pretextând de întâlniri importante, în oraș, alergă și la marina cu un superb buchet de flori. Aceasta se măritase cu un armator german din Hamburg, dar ședea mai mult la Paris. Din maliție, Filibiliu, prefecându-se a nu ști că Ciocârlan nu anunțase pe Cati, îl interpelă de față cu aceasta. Cum ai găsit-o pe doamna von Termann? Filibiliu, în temeiul vechii colegialității de bancă, tutuia cu impertinență pe ministru. Vă să zic că Gigi, mustră Cati pe Ciocârlan privindu-l fix în ochi. Iar încep? Dragă, se scuză rușinat Ciocârlan, sunt obligații sociale, trebuie să mă înțelegi, mai ales acum. Ciocârlan, crescut în alintare, era de fapt cu totul mirat când cineva îi pretinda să se priveze de o plăcere, cum puteți aceea de a fi primit de marina, scuturat pe umer de firele de păr căzute și chiar sărutat ușor pe obraz pentru buchetul de flori. Era îndatoritor cu toată lumea, își însemna în note toate solicitațiile prietenilor, neuitând niciodată a trimis o scrisoare amabilă de scuze în cazul când nu izbuti să rezolva favorabil chestiunea. Față de doamnele în vârstă, Ciocârlan era inepuizabil. Odată, Madame Carcalechi, la un gard în partid dat la Șerica, își arăta enervarea de a fi uitat acasă niște medicamente în tablete, pe care le lua la ore anumite din zi. Ciocârlan se ridică discret din fotolul de paie, luă turismul său și, peste o jumătate de oră, întinse doamnei Carcalechi tubul cu tablete. De aceea, femeile mature îl adorau. Ciocârlan nu era un om inteligent. Nu citea decât jurnale, plictisându-se repede dacă lua o carte în mână, preferând să-și noteze pe foi de hârtie, după spusele altora, ideile și cunoștințele ce puteau fi utile în relațiile lui oficiale, în schimb asculta cu un respect sincer pe alții, nu contrazicea, ci era în chip măgulitor, deși fără intenția de a adula explicații suplimentare, nu invidia pe colegii cu succese, îi felicita prin telegrame și scrisori, nu uita niciodată să trimită urări de ziua onomastică a rudelor, prietenilor, superiorilor, când trebuia, însoțite de câte un dar distinct. Maestății sale își permitai oferi o armă rară de vânătoare, ministrului de externe un vas cloazone, mulțumirile iluse pe care le primea, Ciocârlan le aduna cu grijă în dosare, căci preocuparea de a face carieră era la fel foarte puternică. Era, după opinia tuturor, un băiat bun, însă cu orizont redus. Nu-l interesa nici natura, nici poezia. avea noțiunile cele mai vagi pentru un diplomat despre istoria țării și situația internațională. Totul pentru el era de a satisface pe patronul cel mare și pe ceilalți patroni subalterni, prim-ministru, ministru de externe, indiferent cine ar fi fost aceștia. Ideea de a culege informații istorice și geografice asupra Americii de Sud, de a învăța limba spaniolă, nu trecu o clipă prin mintea lui Ciocărlan. Vorbea și scria franceză perfect și îl preocupa numai lumea diplomatică din Buenos Aires, instalația legației și apuntamentele. Precedat de un convoi de lăzi și valize, Ciocărlan se îmbarcă la Barcelona pe vasul Augustus al companiei Italia. Abia pornit, el și Cati emiseră o ploaie de marconigrame spre Europa. Ascunzându-se unul de altul, Ciocărlan trimise una marinei, affectueuse pensée tendresse, iar Catelui Oster, impatient vă rejoindre. Fiind cald, se îmbrăcară în cabină, în consonanță cu cei de pe bord. Cati își pus o rochie de olandă albă cu centură de piele lăcuită, Ciocărlan un sacoblă marin cu dungi verticale, pantalon crem, pantofi de antilopa albă cu vârfuri negre. Tilibiliu i-a apărut acostumat cu mult mai mult studiu. Costumul lui Tilibiliu era aproximativ în același gen cu al lui Ciocărlan, minus dungile. O cravată inedită de vară, cu mari dungi colorate în diagonală, îi aprindea tropical tot pieptul, în acord cu obrajii foarte congestionați de soare. Abby, așa se chema soția lui Fred, era o femeie sub 30 de ani, șteartă la întâia vedere, din ce în ce mai atrăgătoare pentru cine ședea mai îndelungat în preajma ei. Nu era nici frumoasă, nici urâtă, fiind osoasă la față, imperceptibil cârnă și cu dinții foarte frumoși, descoperindu-i se până la gingii, printr-un ușor prognatism. Trupul lui era zvelt, mâinile și picioarele aveau aparență fragilă, totuși, când briza izbea rochia ei simplă cu mari și rare buline albastre, membrele arse de soare sudic se descoperau solide și pline, bustul se profila atletic, cu sunii tari reduși la minim. Amy se îmbrăca modest și cu discretă căutare, se ghicea că știe să scotocească cu gust magazinele. Fața ei era mereu zâmbitoare și ținuta rezervată și respectuoasă. Nu căuta să epateze, nici să ofuscheze, însă, dacă era întrebată, se dovedea plină de cunoștințe în toate direcțiile. Învățase limba spaniolă, cunoștea teatrele și cinematografele din Buenos Aires, era în curent cu cărțile mai de seamă în limba spaniolă, engleză și franceză, venite în librării, se nota, juca tenis, nesăsând nicio paradă, necăutând să se remarce nici prin fizic, nici prin intelect. Ca consilier de legație, Filibiliu făcuse în Amy o achiziție excelentă. Amy privea timid pe bărbați ca o studentă la profesorul său, neîndrăznind a fixa ochii asupra lor. Nimic voluptos și erotic nu se desprindea la primele impresii din ființa ei, totuși, pupilele îi luceau când se opreau asupra lui Ciocărlan. Traiectul era cât se poate de plictisitor pentru cei îndeosebi care îl făcuseră de mai multe ori. De aceea, bărbații în largi pantaloni albi și maio și femei în rochii ușoare ședeau somnolent pe șezlonguri, obstruând puntea. Alții se jucau de-a vata ascunsele. Marea era placidă, de un albastru degenerând în roșu și galben, cu tendința spre ocru, emanând o zăpușoară nesuferită, neîntreruptă de nicio adiere, motiv pentru pasager de a sta și noaptea pe punte. După câteva sumare ochiri distrate asupra întinderii de apă, Ciocărlan căuta alte distracții. Un băl se improviză la care cei patru călători români se înscriseră îndată. Se percepea o taxă în favoarea echipajului. Tilibiliu se repezise invite la dans pe Cati, acesta însă se pretextă indispusă și se întinse pe un șezlong. Mai târziu, uitând de indispoziție, primi invitația unui italian brun, cu părul negru și foarte ondulat și cu ceafa voinică și lasă. Aceasta, din urmă particularitate, apărea foarte răspândită la bărbați. Tilibiliu își subție buzele de ciudă, apoi își găsi două fetițe de cel mult 13-14 ani, prematur dezvoltate, al căror semn cărnos contrastau cu rochile scurte de muslin și care dansau pasionat, acceptând chiar și țigări. În schimb, Ciocărlan pusese posesie pe Amy și dansă cu ea îndelung, având prilejul de a se convinge că modesta și aparent austera soția a consilierului avea un mod discret și gracios de a strânge în brațe pe partener, comunicându-i pulsațiile vinelor și de a se apropia întâmplător cu obrazul de obrazul său. Tilibiriu a avut chiar impresia că, la încetarea dansului, Ciocărlan sărutase ușor tâmpla soției sale, care nu opusese nicio rezistență. De două ori plin de venit, ca soț și ca eventual amant, Tilibiriu luă în primire în cabină pe Amy. Se face bine, zise el, să fii mai rezervată cu stimabilul ciocorlani. Ai înțeles? Emi, cu minte, nu făcu nicio observație, primind mustrarea cu smerenie. Escoaca, își continuă Silibiriul gândurile mentale, însă cu o iritație ce îi se trădea în chipul brusc cum se dezbrăca. El, care de obicei își așeza pantalonii și sacoul cu o maximă precauție, face pe consoarta fidelă, parcă noi nu știm purtările ei. Fără o săr, ciocârlea nu dansa în sango în mijlocul mării de sud. Câteva zile plouă mărunt pe o căldură înăbușitoare. Majoritatea pasagerilor maturi se strânseră într-o parte acoperită și închisă cu geamlă ca punții, în jurul la numeroase mese și începură să joace bridge. Silibiriu și Emi se dovediră niște jucători experți și rezistenți. Ciocârlan, care cunoștea insuficient jocul, și Cati, care nu-l putea suferi, asistară ca simpli spectatori. Ce crezi, dumneata, declară Silibiriu, că poți să pătrunzi din societatea diplomaților din Buenos Aires fără să știi să joci bridge? Toate demersurile la Liga Națiunilor și propaganda în presă nu fac cât influența unui diplomat care poate să stea în intimitate cu persoanele utile prin faptul de a fi un partener reputat la bridge. Într-adevăr, confirmă și Andy jucând, se joacă cu furie bridge la Buenos Aires. Cum se poate învăța? Întrebă Cathy doritoare de promoțiuni mondene. Jucând cu un jucător priceput, bineînțeles. Totuși sunt situații grele ce trebuie studiate ca și la șah, lămurie Emi. Am cu mine o cărticică foarte bună, am să vă arăt. În ziua următoare, Emi veni cu o broșură legată în pânză, cu marginile tăiate în chip de repertoriu, spre a se găsi regulile. Așezându-se câte spatul la masă, noul ministru și doamna ministru luară de la consilier și de la soția acestuia lecții de bridge cu spatele întors spre marea imensă și placidă. La Buenos Aires îi întâmpinară în port, în afară de introducătorul de ambasador, din partea guvernului, Francisco Oster în persoană, superb ca un bronz al lui Apollo, îmbrăcat în costum de Olanda albă. Bancherul puse de emoție mâna în dreptul inimii, apoi se înclină profund și sărută de la distanță degetele mâinii Catiei. Invitați în mașina superbă a bancherului, soții Ciocârlan trecură în goană printr-un oraș cu bulevarde largi și cu aspect de metropola albă și se opriză la Hotel Plaza, unde li se rezervase provizoriu un apartament. Un mare coș de flori se afla în salon, cu un carton ce denumea pe destinatară. Seniora Catalina Zanoaga Aldea de Ciocorlan. Numele comunicat prin scrisoare de Cati, aproape în glumă, cu arătarea și a numelui de naștere al mamei, fusese luat în serios de Oster. De aici încolo, în lumea legaților, Cati nu fu chemată altfel, în vreme ce ministrul primi apelativul mai sobru de senior Iorghe de Ciocarlan. Abia așteptat a doua zi, noul ministru primi vizita unui individ, prea cărui carte de vizită s-a scris Herman Serafin, iar cu cerneală de desubt, ziarist român. Era un tânăr îmbrăcat de sus până jos în alb, cu o panamea cu borduri largi, pe care se scosese respector, lăsând să-i se vadă un păr roșcat foarte ondulat. Fata era prelungă, suavă, roză, cu ochii verzi, visători, sprâncene lungi. Vă salut cu respect, domnule ministru, zice Serafin în românesca cea mai perfectă, înclinându-se. Cine ești dumneata? Întrebă mirat Ciocârlan. Un poet român de origine evreiască, rătăcit pe aceste meleaguri. Interogat mai de aproape, Serafin zice că a putut onoarea să cunoască pe doamna în țară, că era de prin Botoșani, că de frica războiului fugise în Argentina, unde avea o rudă pe un doctor Blitzer, proprietarul unei farmacii drogherii și al unui laborator de analize. Că el, Serafin Herman, colabora la ziarul local român, La Voz Rumana, de care Ciocârlan acum auzea pentru întâia oară. Că în oraș erau destui români și evrei români, având chiar locuri de întâlnire, ca de pildă cafeneaua românilor în strada Libertad, Colscu Sarmiento, că la unul Drusă, care ținea o băcămie în Cale Mexico 4292, se găsea din când în când Suică. Ministerul socotea că nu trebuie neglijată colonia română și întrebă pe Serafin ce eco avea țara noastră în presa argentiniană. Prost, domnule ministru, afirmă ziaristul. Vedeți, de aceea am și venit. Și totodată, scoase din buzunar niște tăieturi de gazetă în care Ciocârlan recunoscu figura regelui. Acesta bea șampanie într-un local public european la o masă împreună cu Madame Lupescu. Cine publica asta? Întrebă speriat Ciocârlan. Serafin lăsă capul în jos pudic. Nu știu cine le procură, pe cuvântul meu de onoare, știu însă cine poate să le împiedice să apară, bineînțeles, și Serafin frecă degetele spre a exprima noțiunea bani. Două campanii s-au pornit aici împotriva noastră. Una pe chestia tratatului de la Trianon, pornită din cercuri revizioniste, și alta pe chestia pe care ați văzut-o. S-ar putea lua cu Chiria un local luxos pentru legație? Întrebă Cati, care intrase mai demult și asista mută la convorbire. Am chiar unul superb în vedere, răspunse Serafin. E pe Avenida Alvear. Trebuie să veniți în contact tot cu persoana care v-am spus că decide și în presă. Și cine e aceasta? E domnul André Taib, agentul general al Americii de Sud, al grupului industrial și comercial materii prime și fructe. Tilibiliu, consultat asupra lui Serafin și Taib, își exprimă părerea că cel din tâi era un tânăr foarte de treabă, care trăia, neavând cum face altfel, din expediente, și ca atare putea să facă forțat jocul lui Taib, adevăratului patron, om de afaceri de origine franceză, foarte influent, proprietar de turme, speculator de terenuri, importator, exportator, subvenționar de gazete, vărând banii în orice soi de afaceri spre a-i fructifica, om nu infernal, dar rece și deci fără scrupule. Localul pentru legație l-am văzut și eu, zise Tilibiliu acru. S-a făcut ofertă și fostului ministru. E prea fastuos, după umila mea părere, pentru o țară ca a noastră. Dar ce, o să stăm la hotel? Interveni Cati. Toate legațiile, ne-a spus bancherul Oster, cu care am vorbit la telefon, au instalații superbe. Suntem într-o țară bogată care judecă după haină. Prea bine, observă tăios și familiar Tilibiliu. Faceți cum credeți de cuvință. Când ciocârlanei supuse ciorna scrisorii către ministrul de externe, prin care cerea să-i se acorde o audiență pentru în premier prins de contact, Tilibiliu i-o ciopârți cu voluptate. Ciocârlan bon enfant admise docil toate observațiile. De altfel fu primit de excelența sa doctorul Don Carlos Saavedra Lama cu o bunătate extremă. Ciocârlan, prin fiala lui de băiat cu creștere, plăcea. Cati grăbi instalația legației. Localul în chestiune era o casă impunătoare, cu un parter și două etaje în proporții mari, albă, exact patru lateră, cu o luxuriantă ornamentație rococo, ce îi dădea aerul de monument din spumă de zahăr, extravagantă, totuși grațios exotică în acel climat. Curtea largă era acoperită cu un covor de vegetație, mică și deasă, ca de pampa, iar în față, de o parte și de alta, în alte porți de fier, se înălțau doi ombu, copaci monstruoși, cu coma stufoasă ca stejarului, dar cu rădăcinile ieșite bestial din pământ și încolocindu-se ca niște intestine. Holul, din cauza numeroaselor uși de cristal, și a unui imens lustru de sursuri, făcea impresia unui dom de sticlă. Un mare mozaic pe jos, de o violență coloristică uluitoare, reprezenta văcare argentinien călări, gonind turme de corniute într-o estanția. Casa avea două săli de mâncare la etajul întâi și una mai mică la etajul al doilea, în care se instală Cati, spre a păstra liber etajul întâi pentru recepții. După aranjarea mobilierului, găsind că nu avea destulă lenjerie de pat și de masă, Cati consultă pe Serafin, oaspete zilnic necesar și nelipsit al legației, care îi recomandă pe același Taib. Acesta veni în persoană să vadă cu acest prilej și localul în noua ipostază de reședință diplomatică. Era un om între 40 și 50 de ani, gras, dar voinic și destul de înalt. Semăna cu Flaubert prin mustățile galice lăsate ca niște virgule. Fața era măslinie, nasul ascuțit, uitătura poruncitoare, concentrată, spredelitoare, moderată prin moliciuni de bonomie. Taib vorbea bombărit și foarte politicos și spunea lucrurile verde, fără umbră de pudoare. Nu era un viclean, ci un om de afaceri decis, onest în marginile intereselor sale. Fusese, după ce se spunea, sergent în corpul expediționarilor din Africa de Nord, de unde ținuta lui militară, pe care o imprima costumului de soaie clip. Pe cap de alminteri purta o cască colonială, iar în mână strângea cu energia cu care un ofițer își ține sabia, o umbrelă. Taib părea oricând gata a izbi cu scălcul unui vici o ceată de oameni de culoare. Încolo avea un râs franc și maniere supravegheate. Taib fu primit întâi în cabinetul ministrului de la parter, încăpere vastă cu uși capitonate cu piele, ținută într-o penumbră răcoroasă prin închiderea obloanelor. Două mici ventilatoare pe console propagau din două părți opuse un vânt plăcut. Am rugat, zise Ciocârlan, pe amicul Serafin să vă comunice dorința noastră de a vă cere concursul, pe de o parte pentru suprimarea unor atacuri nedrepte, pe de alta pentru publicarea de informații asupra României, interesând politicește și economicește cele două țări. On effet, il m'a parlé de tout cela, răspunse scurt Taib, răsucindu-și cu amplitudine mustățile. Ați venit în contact cu directorul gazetei? Pui, il est de mes amis. De fapt, era un director fictiv, proprietarul secret al gazetei fiind Taib însuși. Il s'oblige d'exclure tout article ou commentaire malveillant intéressant Botecoz et même exclure les textes des télégrammes de l'agence United Press dans l'officine de Vienne du Dapest déverse des informations désagréables à votre famille royale et à votre pays. Il m'a assuré qu'il sera prêt à publier une fois par mois un article de politique générale ou d'information économique sur la Roumanie. Și Ciocărlan se codică câteva clipe de a atinge chestiunea. Care sunt condițiile sale? 10.000 piaștri, răspunse prompt Saib, fără niciun caz de conștiință. Foarte bine, zice Ciocărlan. Veți avea această sumă, sper, contra unui reçu. Naturellement, consimți cu umor Saib. Tot îi sera minutieusement spécifié. După vizita lui Ciocârlan, Taib fu luat în primire de Casi, care îl purtă prin toate apartamentele, îi expuse nevoile casei, sugerându-i dorința de a fi creditată un timp. Taib luă notă serios de toate, promise a trimite în cursul zilei chiar cearșafuri și fete de perne, adăugând că stă la dispoziție cu orice, având o încredere nesărmurită în solvabilitatea legației. Convenirea ca livrările de orice mărfuri să se facă până la concurența unei sume rotunde, care apoi să fie provizoriu achitată prin emiterea unei trase. Nu mult după această întrevedere, Serafin veni foarte preocupat și înștiință legația că ziarul care își luase obligația să publice un articol despre România vrea să-și îndeplinească promisiunea, dar că neputând face în redacție acest lucru, însărcinase pe Serafin să-i procure articolul. Serafin, la rândul, cerea ajutorul legației. Ciocârlă se emoționa zicându-și că un articol elogios despre România îl va recomanda favorabil în țară. Se bucura în imaginație de numerele de ziar pe care le va trimite la cele mai de seamă personalități, începând cu patronul cel mare. Când vrei să se adunără la oaltă toți ai legației, constatară că cunoștințele lor istorice, geografice și economice erau foarte reduse. Legația nu poseda nicio carte română într-un raft de bibliotecă aflat în local, găsindu-se un singur volum abandonat prin inactualitatea lui. Toți fură de acord că Traian și Decebal erau părinții patriei, dar a tipări lucruri vagi li se păru riscant. Serafin își aduse aminte că un bătân evreu din România, Ausbruch, care bea la cafeneaua românilor, zicea odată că fiul său adusese și cărțile pe care învățase în liceu. Alergă deci la Ausbruch junior și descoperi o istorie a românilor, de Aguleti. Ciocârlan se simți salvat la partea istorică. În ce privește latura economică, ceru colegului de la Washington informații telegrafice cu un număr imens de cuvinte plătite dinainte. Confecționarea articolului costă cam scump. Când în fine apăru, Serafin roșindu-se, zise. Știți, redacția nu mă plătește pentru articol, îl consideră în sarcina dumneavoastră. Din asta trăiesc. Dar am dat 10.000 de piaștri, se miră ministrul. Pentru a publica, nu pentru a confecționa materialele. Și cât trebuie să-ți stau? Întrebă ministrul. Cred, zise rușinat și cu capul în jos rozul la față Serafin, că 1.500 de pesos argentinieni. Ciocârlan dădu dispoziții lui Fred Filibiliu să plătească. Acesta, încruntându-se puțin, poruncă lui Serafin cu o intenție vădită în direcția ministrului. Vă o chitanță spre justificare. Există la Ministerul de Externe o contabilitate, nu suntem de capul nostru. Serafin luă o foaie de hârtie și scrise cu o frumoasă caligrafie următoarele. Chitanță. Certific prin prezenta că am primit de la excelența sa domnul ministru al României, George Ciocârlan, suma de pesos argint 1.500 pentru diferite servicii de presă. De aici încolo, în fiecare lună, Serafin prezenta o chitanță similară. Articolul publicat prin intermediul lui Taib și al lui Serafin nu fu fără efect. În curând, Ciocârlan fu primit în audiență de președintele Augustin Justo, la casa guvernului, să îi prezenta scrisoarea de acreditare. Apariția pe stradă în landou al lui Ciocârlan, alături de introducătorul de ambasador, făcu senzație. amândoi tineri, serioși, ca toreadorii care se simt iubiți de public, cu bicornurile frestate cu pene albe, în uniforme brodate și cu mănuși albe în mână, atrăgeau atenția îndeoseb femeilor. Cineva pe stradă emise părerea că Ciocârlan e un prinț indian. Silibiliu venise și el în uniforma de consilier, cu guler și mâneci brodate cu fir și cu nasturi de metal, foarte decorat cu ordine pe piept și ținând în mâini spada cu mânerul lucrat ca o bijuterie. Din cauza părului lins și a buzelor subțiri, arăta însă ca un pește soldos. Președintele, așa relata unii, întâmpină pe Ciocârlan astfel. Dumneavoastră vă trageți din Traian și din Decebal, adăugă îndatoritor și părintește ministrul de externe. Apoi, după prezentarea oficială, președintele, ca să întrețină conversația în mod amical, utilizând articolul poetic al lui Serafin, declară că știe că marea noastră e foarte neagră, că sondele de petrol ard într-una feieric, iluminând țara și că țara e scoasă din mine ca niște blocuri de diamant. În orice caz, președintele se purtă încântător și Ciocârlan ieși reconfortat. Readus la legație cu același ceremonial, el nu citi nimic pe fața lui Tilibiliu și a casiei. Și totuși, în dimineața aceleiași zile, se petrecuse ceva între acești doi. În vreme ce Ciocârlan rămăsese în pat la etajul al doilea, ce-a fi odihnit și a avea mină bună la audiență, Cati primi jos, pe în biroul lui Ciocârlan, pe Francisco Oster. Tilibiliu nu voise să locuiască la legație, motivând că la hotel are și masa, care îl costă mult mai ieftin. Venea deci la legație la ore fixe. Auzind vag glas de persoane în cabinetul cel mare, trecu în birouri din care, printr-o săliță mică, pătrundea în cabinet. Ușa din această parte, rezervată pentru comunicarea ministrului cu subalternii, nu era capitonată. Tilibiliu intră în săliță și ascultă, ba chiar privise gaura cheii. Oster ședea încenunțat în fața casei, așezată pe un fotoliu de piele roșie, îmbrățișându-i picioarele. Seniora Cati, la quiero mucho y la adoro, zicea el. Moi aussi je vous aime beaucoup, cher Francisco, răspundea Cati, lăsându-și gura spre urechea lui Oster. Este adevărat? Foarte adevărat, cum te-aș putea minți? Atunci să plecăm undeva, departe, unde nu ne poate tulbura nimeni. Am în Patagonia, la Tierra de Fuego, terenuri imense. Nu-i posibil, dragă Francisco, am un soț, nu pot să-l părăsesc. Îl iubesc și pe el, înțelegi? Înțeleg. Dacă n-ar fi fost el, te-aș fi iubit numai pe tine. Cati trecu la vorbirea în șoaptă spre a da mai multă concentrație pasională cuvintelor. Acum e foarte curios, te iubesc extraordinar, dar mi-e milă și de el. Enfin, vă iubesc amândoi. M-am convins că lucrul e cu putință și că romanele mint. Înțelegi? Înțeleg. Totuși, romanele nu mint chiar cu totul. Eu, de exemplu, nu te iubesc, nu te ador decât pe dumneata. Buzeta adorabilă. Cati se rută repede și adânc pe Oster. Ești liber, ești bărbat, lucrurile se schimbă. O femeie nu poate trece așa de ușor peste o dragoste. Nici eu. Nu te voi iubi decât pe dumneata. Vorbind spaniolește și franțuzește amestecat, Oster, solemn, oscila și el între familiaritate și formula politicoasă. Vorbește mai încet, mi se pare că aud un zgomot. Amândoi tăcură, comprimându-și respirațiile. Pretutindeni domnea cea mai desăvârșită liniște. După câteva clipe de pândă, Cati își aruncă brațele în jurul gâtului lui Oster și început să-l sărute mărunt pe ochi, pe obraj, pe gură. Oster, stând tot în genunchi, se ridică puțin spre fotoliu și cu brațe puternice o cuprinse pe Cati, care se lăsă să cadă pe cobor cu bustul în poalele lui. Vino la mine, dacă mă iubești, zise el surd. Alta nu va mai intra după tine. Cati puse mâna pe segura lui Oster. Nu vorbi așa tare, voi veni, am să te anunț. Muchisimas gracias, mulțumi Oster, sărutând pe rând amândouă mâinile Catiei. Atunci s-auzi o izbitură energică și un zornăit de geamul. Cineva trântea parcă ostentativ ușa. Cati și Oster se ridicară și Cati conduse pe banchet prin hol până aproape de ieșire. Când se întoarce din nou în cabinetul lui Ciocârlan, în scopul de a pune în ordine obiectele eventual deplasate, dădu cu ochii de Tilibiliu, care o privea cu pupile lucitoare, zâmbind între sarcastic și libidinos. Totdeauna mi-ai plăcut, Cati, zise consilierul. Vezi viața inteligent. Nu pricep. În diplomație, o femeie prudă nu face două parale. Oster e un om de mare calibru. Semnătura lui are putere pe toate continentele. Patronul o să fie încântat, dă-i înainte. Adică, ce vrei să spui? Că relațiile unei femei cu un astfel de om sunt din toate punctele de vedere fructuoase. Ascultă, domnule, cu cine vorbești? Nu uita că sunt soția ministrului, a superiorului dumitale. Pe dracu, nu face pe fraiera Cati. Adineori te pupai cu bancherul, treaba ta, în definitiv, dar mi-ai făcut gust și mie, te-ai măritat așa cum ai vrut, ți-ai făcut cariera, acum nu văd ce te împiedică să fii mai puțin austeră și cu mine. Filibiliu se apropie de Cati. Aceasta se dedu în dărătul fotolului de piele, pe care consilierul îl răsturnă imediat cu mâna. Făcuse mișcarea așa de repede, încât Cati nu putu scăpa de el și îi simți dinții deasupra buzelor. Alunecând din brațele lui Tilibiliu, Cati îi dădu furioasă o palmă, apoi se șterse cu dezgust cu podul palmei la gură. Porcule, ai pierdut orice urmă de decență? Tilibiliu își drese figura scoasă din crusta de pomadă și rectifică poziția cravatei, căutând să-și recuperească liniștea tulburată de încercarea erotică. Cati, ești o... știi tu ce? Care vrei să pozezi în dama onestă. Ne cunoaștem foarte bine. Dacă îți mai permiți intimitate de acest fel, te spun ministrului. Și eu o să-i spun că te-am văzut pe dușul meu în brațele lui Oster. N-ai decât, zise Cati și ieși trânsind mânioasă ușa. Tilibiliu stătu o clipă reflectând. Sigur că nu-i pasă, gândi el. Sunt amândoi învoiți, căsătorie de afaceri. Nici n-ar fi fost numită și dacă n-ar fi intervenit Oster. De asemenea, oameni toate onorurile îi așteaptă. Fred Tilibiliu era personal capabil de orice combinație neprimejdioasă spre a se promova în materie de femei. Totuși, avea înclinații casnice și idei limitate, în ciuda unui anume senzualism mai mult aparent. Toaleta lui era atât de studiată, nici de cum în scopul de a atrage atenția femeilor, ci dintr-un instinct de grijă corporală pe care îl moștenise de la mama sa, care și aceea se pieptăna două ceasuri, cu un prosop pe umeri în fața oglinzii, scrutând orice fir de păr de la rădăcină până în vârf. Tilibiliu era însă posedat de amorul propriu de a cuceri femei, deși succesul ar fi încurcat în viața lui intimă foarte așezată, și de aceea făcea scorțări de galanterie și cinism. Nefirescul pe care îl punea în asemenea veleitate strica totul, și femeile mai libertine fie râdeau, fie îl suspectau de viții enorme pe care nu le avea. Unor anume femei le place canalia spontană, degradată și le sperie cinismul amestecat cu precauție și ținute convenabilă. Când Tilibiliu se căsători cu Emi, lucrurile mersele cu cea mai mare ușurință. Consilierul, hotărât a se însura pentru a avea un cămin în deplasările sale pe glob și încredințat că face o simplă afacere, nu încercă să strălucească deloc și făcu de mersurile în chipul cel mai banal cu putință, întâi indirect, apoi direct prin părinți. Emi îl găsi distins și simpatic. Dacă Tilibiliu ar fi pus o cât de mică nuanță de sentiment și de stângăcie în întreprinderile lui amoroase, ar fi izbutit fără îndoială, dar orgoliul și nerăbdarea de a izbândi îl împingeau la grosolănie. Afară de aceasta, îi lipsea și perseverența ce de multe ori ajută oricăror mijloace. De teamă să nu-și dăuneze carierei, Tilibiliu se oprea prudent după un atac neizbutit, ceea ce se interpreta ca lipsa unei dorințe serioase de a cuceri. În lumea în care se învârta el, legăturile amoroase, ambalarea pentru un tip, erau foarte la modă și tolerate. Totuși, gesturile efemere de libidine erau privite ca de prost gust. Nici Tilibiliu, nici Cati nu scoseseră un cuvânt despre cele întâmplate și se purtară ca și când nimic n-ar fi fost între ei. Preocupat de ideea de a se remarca, prea avea cu ce umple raportul și, din plictiseală, membrii legației, neavând încă niciun contact cu societatea locală sau cu corpul diplomatic, Ciocărlan se zbătu, asistat de Cati, să organizeze o recepție. Cheltuieli nemăsurate se făcură în vederea acestui eveniment și contul Taib crescu considerabil. În fine, ziua cea mare a recepției sosi și localul legației intră pe mâna personalului de la Jockey Club, solicitat să organizeze bufetul, care costa peste 5.000 de pesă. Ciocărlan răsfăra jurnalele în cabinetul său spre a găsi la carnetul monden înștiințarea despre recepție, când ochii căzură pe o fotografie cunoscută. Era regele împreună cu o femeie. Un titlu mare denunța conținutul. Se cază el rei con una aventurera. Această notiță începea astfel. En toda Europa han causado gran conmoción los rumeros de que el rey Carol se casó secretamente poco después de haberse divorciado. Ministrul privit titlul ziarului. Era tocmai acela pe care îl subvenționase. Dezastru, zise el pălindu-i Tilidiu, pe care îl strigă în grabă, tocmai în zi de recepție. Toată lumea care vine fără să ne cunoască va avea pe buze afacerea asta nenorocită. Ce-i de făcut? Să chemăm pe Taib, îi se duc ca avizul. Într-adevăr, Taib veni deloc emoționat. Am și vorbit cu directorul, zise el. Este cu totul dezolat. Afacerea pornește de la un funcționar din administrație care a strecurat știrea fără știința directorului. În viitor va avea grijă. Foarte bine, dar ce facem acum? După insistență din partea mea, m-a asigurat că ar putea retrage de la expediție un număr suficient de exemplare pentru ca ziarul să n-ajungă la abonații principali decât cu întârziere, odată cu numărul următor, care va cuprinde scuze. I-am promis în numele dumneavoastră 30.000 de piaștri. Taib întinse Catiei o factură lungă și o poliță. Cati se înroșii, iar după puțină vreme, trase pe Taib lângă fereastră, vorbindu-i în șoaptă. E o sumă de care imediat, având în vedere cheltuielile legației, nu pot dispune. Parfaitement, zice Taib, semnați o poliță. Sunt cumpărături cu caracter personal în aparență, care n-aș voi să fie puse în contul legației. Și totuși, tot ce luăm e pentru legație, dăruim legației. C'est entendu, zice militarește Taib. Laissez-moi arranger tout cela. Și Taib trecu în birouri unde știa că se afla în acel moment Serafin. După câteva minute, reveni cu el. Domnul Serafin, comunică el, se învoiește să treceți în chitanța sa pentru servicii de presă și suma pe care mi-o datorați și pe care se obligă să mi-o predați. Serafin se roșii violent și aprobă înghițind în gol de emoție. Îi veți da 4.000 de pesos din partea legației și cu asta totul e în regulă. Ciocârlan, pregătit de Cati, aprobă chitanța fără să știe totuși aranjamentul. Pricepea doar că propaganda costă mult și încerca un fel de mulțumire de a avea o misiune atât de importantă pentru prestigiul țării, după părerea lui. La ora 5, mașinile și trăsurile începură să intre pe poarta deschisă a legației. Un majordom magnific, îmbrăcat într-o redingotă parcă turnată în aur, cu tricorn pe cap și un toiac înalt și aurit în mână, făcea strigările jos, în vreme ce senior de Ciocârlan și domnia Catalina Zanoaga Alda de Ciocârlan, în capul scării, întâi în frac, a doua într-o rochie de seară de peluri violet transparent, cu spatele complet decoltat, așteptau îndreptându-și veșmintele, timid și zâmbitor. Su eminencia el nuncio apostolico, monsignor Felipe Amati. Un bătrânel rumen la față, ca o fetiță și cu zâmbet perpetu, început să urce scările, ridicându-și sutana și descoperindu-și astfel ciorapii. Su excelencia el ministro de relaciones exteriores, Idonia Rosa Saenz, Peña de Saavedra Lamas. Un bărbat frumos, cu părul și mustața tunse englezește, complet albe, confundându-se cu culoarea gulerului, cravatei și plastronului, însoțit de o doamnă în rochie albă, impunătoare la mers, dar blândă în priviri, urcau scara. Pe măsură ce timpul înainta, sosirea invitațiilor devenea tot mai deasă și strigările majordomului se precipitau, amețind pe Ciocârlan prin ineditul lor. O mulțime de alte persoane, în special tinere, anunțate fără titluri deosebite, dar având fără îndoială o reputație de public captari și publicită la unei recepții de legație, umplură saloanele, desemnate în dara de seamă de a doua zi din gazete, ca un grup de seniora și cavalero. Printre cei din urmă s-a aflat și Francisco Oster. Debutul recepției fu extrem de dificil din cauza lipsei unui subiect de conversație la îndemâna tuturor. Erau persoane care, în mod evident, nu se admirau la legația cărui stat din lume se găseau. Îndeosebi unul, reprezentant al unui mic stat sud-american, atrase atenția lui Ciocârlan, care nu auzise bine cum se cheamă și al cărei țări este ministru. Era un bărbat de o frumusețe rară, cu părul puțin alb pe la tâmple, dat abundent pe spate, cu ochi langoroși și visători și mustăți parcă fixate, face o oboseală a feței tipică la bărbații de 50 de ani. Semăna în măsuri prinzător cu Odobescu și părea un aristocrat rupt de la ocupațiile sale de amator. Obrazul era brun și cu pielii sa fină, degetele mâinilor lungi și cu unghii în migdală, picioarele mici. Acest personaj, alăturat de grupul sud-americanilor, privea ușor plictisit și somnoros și, din ochii profunzi, părea să-i implore pe Ciocărlan să nu-i pună la încercare totala ignoranță cu privire la locul unde merise. Altul, cu capul pătrat, voluminos, umerii obrajilor proeminenți și cărnoși, buzele groase, mâinile noduroase, evoca fizionomia indienilor americani. Dar și el, ca și toți ceilalți, avea ca o patină un zâmbet dulce, o moliciune și un aer de cumințenie și cuvincioasă plictisală. Panica lui Ciocârlan fu însă mare atunci când văzu că unii se uitau pe perete la un mare portret fotografic al regelui. I se păru chiar a surprinde o fluturătură de zâmbet pe fața unora. Dar apoi, lucrurile decurseră fără incident. Reprezentanții Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Poloniei și statelor din jurul României se strânseră în mod spontan la oaltă. Aproape toți cunoșteau Bucureștii, balcanicii știau limba română și îi văzuseră pe tenase. Filibiliu îi luă în primire, ca și strânse pe reprezentanții statelor occidentale cu doamnele, având alături pe o canapea pe nunțiul papal, se vorbi de Deauville, de Biarritz, de Paris. Îi se destăinui Casiei că la ambasadele și legațiile respective, reuniunile intime erau foarte strânse în jurul unor partide de bridge. Fu solicitată cu căldură să accepte invitații. Monseniorul, necunoscând lucrurile profane, întrebă pe Cati dacă în societatea română se aflau mulți catolici. Cati exageră. Foarte mulți, monseniore, eu însă mi-am o rudă îndepărtată pe monseniorul Valentin de Băleanu. Je le connais parfaitement, zise prințul. Ciocărlan rămase cu bătrânii. Aceștia atacară chestiuni vagi, ferindu-se de a nu atinge susceptibilități nebănuite, până ce Ciocărlan, printr-o inspirație, aduse vorba de vânătoare. Atunci, vorbirea de vânătoare în pampa, de iepurele prăsit acolo și care fuge sub nasul vânătorului în imensitatea câmpiei fără obstacol. Bufetul cu înghețată salvă pe toți de o convorbire inutilă. Fotolii imense, de o extravaganță nebună, fuseseră împrumutate pentru circunstanță. Medalionul lor era înconjurat cu sculpturi masive și abundente, într-un lemn negru ca abanosul și depășea cu mult capul invitațiilor. Diplomatul semănând cu Odobescu, se așezu să mănânce înghețată într-unul din ele, ornamentat cu scoici, frunze și trandafiri, și părea astfel întronat pe un jilt fantastic. Personajele însemnate avură grijă să se retragă repede și rămase grupul de seniorasi cavaleros. Erau printre femei fete de o frumusețe răpitoare, cu ochii negri ca murele și părul căzând ca o smoală peste frunte și urechi, dar fără acea pasionalitate hispanică, voluptoasă și matură, și ingenue, terasice ca niște englezoaice, niște fetite de 10 ani în dimensiunile unor domnișoare. Pentru această parte intima a recepției, Ciocărlan comandase o orchestră în vederea dansului. O lume necunoscută a început de să se învârtească în salonul legației. Filibiliu, păsit, făcând toate sforțările de a fi șter, izbuti să prindă la val, căci dansurile voluptoase precum tango se considerau indecente în cercurile diplomatice, o fată roză, cu ochii verzi ca smaraldul, în contrast cu părul negru și cu fața roză, ușor bronzată, care nu era deloc fardată și lăsa capele în jos cu o nevinovăție delicioasă. Totuși, aceste fete serafice erau niște mondene, se lăsau strâse în brațe de tineri și chiar de oameni în vârstă, câteva fumau și, așezându-se pe fotoliile grandioase, ridicau rochile spre anule și pona, așa de sus, încât îi se vedeau picioarele subțiri și albe până la coapte. Cati dansa aproape exclusiv cu Oster, abandonată cu totul de Ciocărlan, care se ținea de Emi Filibiliu. Îmbrăcată în rochie de seară, aceasta era complet transfigurată și umerii ei goi, zvelți și bronzați de soare îi conferau o feminitate ascunsă în mod obișnuit sub rochiile ieftine. Filibiliu, dansând cu alte femei total necunoscute, urmărea cu coada ochiului pe Ciocărlan și pe Emi. Aceștia dispăruse de la o vreme fără a li se semna la lista, deoarece dansatorii, cunoscându-se între ei, se singhiseau prea puțin de personalul legației. După aproape o oră de absența lui Ciocărlan, Filibiliu își lăsă partenera scuzându-se și ieși din sala cea mare de la etaj unde se vedea balul. Deschise toate ușile, căută prin toate colțurile, se urcă și la etajul 2 și deschise fără jenă ușa apartamentului ministrului. Apoi coborâ scările la parter și intră de-a dreptul în cabinetul de lucru al acestuia. Acolo, Ciocărlan și Emi ședeau împreună pe canapeaua roșie de piele din apropierea biroului, sărutându-se. Filibiliu porunci soției lui fără vreun reproș deosebit la adresa ei. Ia cară-te de acolo, du-te îndată la hotel, că e târziu. Emi nu zise nimic și, supusă, se ridică și dispăru pe ușă. Ascultă-mă, se îndreptă teribil Tilibiliu spre Ciocârlan. Să nu te mai prind că pui mâna pe nevastă mea că te... Și spus-o în jurătură teribilă. Ciocârlan nu agrea cuvintele vulgare și de aceea făcu o figură jignită. Totuși, faptul în sine era așa de necontestabil, încât nu întrăznia a-i costa ceva. Îți împrumut nevasta la oamenii cu influență ca să te procopsești și să-i duci la rândul tine nevestele altora. Ce vrei să spui? Păli Ciocârlan. Nu face pe prostul cu mine, zise Tilibiliu. Sus, Cati se frotează cu ostări, iar tu aici îmi săruți nevasta. Te rog să nu spui lucruri insultătoare, se supără Ciocârlan. Ce faci? Te prind cu nevastă mea și tu pozezi în omul cu demnitate? Să nu te închipui că cu mine merge așa. Și furios, puțin amețit de șampanie, cum o lemn de necazul de a fi fost respins de Cati, cu ciuda de a fi înșelat de nevastă, izbic cu palma pe ministru. Acesta surprins, se ripostă. Atunci amândoi înfierbântați de băutură, se bătură plesnindu-se pe unde puteau, apucându-se de păr, tăvălindu-se pe cobor și, în cele din urmă, Ciocârlan, care, sub aspectul debil, întreținea o musculatură forte, se degajă complet de Tilibiliu, îl trânti pe fundul canapelei și dădu să iasă pe ușă. Dar o închise repede la loc. Cei de invitați plecau, neconduse de nimeni, în vreme ce orchestra se mai auza încă la etaj. Cati și Oster, rămași singuri, dansau foxtrot sub privirile muzicanților și ale personalului de serviciu de la Jockey Club. În cele din urmă, orchestra tăcu. Tilibiliu, cu piepții cămășii zdrobiți și părul vâlvoi, ieși repede pe ușa de sticlă. Ciocârlan intră în toaleta alăturată, unde era chiuvetă și oglindă, și se spălă pe față. Apoi își îndreptă se putu cravata, scuturându-și cozile fracului cu mâna. Când ieși din birou, dădule Cati, care condusese până la ieșire pe Francisco Oster. Unde ai fost, Sherry? Ai dispărut dintr-o dată. Arăți foarte rău la față. Nu mi-a fost bine. Șampania nu mi s-a părut de calitate. În orice caz a fost o seară reușită, dragule, un adevărat succes pentru legația noastră. Da, zise Ciocârlan sumbru. A fost un incontestabil succes. Și urcă plictisit scările. Tilibiliu, întorcându-se acasă, intră în odaie în vârful picioarelor. O mică lampă electrică cu abajur era aprinsă pe o notieră, iar Amy, obosită de așteptare și emoție, adormise. Consilierul se dezbrăcă în sala de baie, foarte spațioasă a micului apartament, ca să nu facă zgomot deloc, stinse cu băgare de seamă lampa și se întinse în pat ușor, evitând chiar a trage peste el unica pătură pe care, în somn, Amy o ghemuise sub ea. Dimineața evită de asemenea orice reproș sau măcar un cuvânt care să reevoce scena neplăcută din noaptea recepției, deschizând o convorbire uzuală despre programul zilei. Amy, cu aerul unui copil iertat, ajută pe Tilibiliu în scorțările sale și păstră mereu o rezervă decentă. Tilibiliu, om răutăcios sub atâtea raporturi, se purta astfel fiindcă iubea pe Amy și fiindcă era de părere că vinovatul în toată afacerea era numai Ciocârlan. Astfel, femeile, în general, nu învinovățesc soților când aceștia comit o infidelitate, ci detestă pe femeia care le-a stricat, zic ele, casa. De altfel, consilierul avea rațiunea lui de a absolvi pe Amy. Aceasta îi arăta mult devotament, îl aproba în toate ideile și gesturile sale, fiind o excelentă colaboratoare în carieră. Însă descoperit că a suferit o infirmitate pe care o mărturisise sincer și care, adăuga ea, fusese și a mamei sale. Această femeie, atât de măsurată în toate faptele, când era obiectul agresiunii unui bărbat, pe care îl socotea simpatic și distinct, se simțea paralizată și nu-i putea opune nicio rezistență. Fred, mărturisit să ia cu capul în jos, scoțându-și și apoi netezindu-și rochia în dreptul genunchilor. Trebuie să recunoști că Ciocârlan e un bărbat bine și cu maniere alese. Când dansează cu mine, are un anume mod insistent de a mă privi în ochi, mă amețește, mă strânge în brațe. Mi-e rușine să-l resping și apoi nici nu pot, atât e de puternic sub aparența lui de om crescut în puf. Dacă mi-ar face o violență, îți spun sincer, nu am puterea să mă apăr. Simt că se întunecă totul în jurul meu, mă pierd. Nu e decât un mijloc pentru Amy, își zise Tilibiliu, de a combate fascinația produsă de Ciocârlan. Să fugă din calea sa. Până atunci, Amy venise aproape zilnic la legație, fie spre a ajuta pe Tilibiliu, având în vedere lista de personal, fie spre a lua acasă ori în oraș. consilierul o invită să nu mai calce în palatul din Alvenida Alvear. Îi telefona dinainte unde aveau să se întâlnească și făcea astfel ca la teatru ori la recepțiile de la ambasade și legații, Emil să nu apară niciodată când veneau Ciocârlan și Cati. Pe aceasta din urmă, consilierul o considera drept o infamă complice a soțului ei, în starea să-l ajute să facă achiziții de femei interesante. Ciocârlan, întrucât îl priza, nu se preocupa deloc de relații de ce a fi putut să existe între Cati și Oscar, fiindcă era cu totul obsedat de Emil. Senzația morală nouă pe care o încerca ministrul era aceea suavă de a subjuga și domina o ființă atât de personală și de lucidă, totuși sub raport intelectual, vreme ce e față de Cati, avea sentimentul că aceasta îl sedusese pe el, zdrobindu-l sub sărutări. Prin Emi, Ciocărnan își recăpăta orgoliul de bărbat. Pretextându-se preocupat de lucrările curente ale legației și ale consulatului, Ciocărnan intra mereu în birouri spre a vedea dacă Emi a venit. Un sentiment de conveniență și prudență, spre a nu stârni ca în canuri răuvoitoare la adresa legației române, determină rătașit pe cei doi adversari să se prefacă a fi în raporturi normale. Deși cu răceală, se salutau și își vorbeau un interes de serviciu, iar când era de față un străin, participau amândoi la conversație. După câteva zile, Ciocărlan își dădu seama că Emi evita legația și crezu anota că Tilibiliu bănuia rațiunea deselor sale intrări în birouri. Într-o zi, Ciocârlan, îndată după sosirea lui Tilibiliu, care era ocupat cu înscrierea românilor din Argentina în registrul matricular al legației, se urca sus în dormitor și chemă pe Emi la telefon. Cati era atunci în oraș. Doamna Emi Tilibiliu? Întrebă românește Ciocârlan, auzind glas de femeie. Da, i se răspunse. Cine întreabă? Eu sunt Ciocârlan. Se descoperi ministrul cu glas tremurător și totuși decis la orice. O exclamație de surpriză și șovăială cu tot ce înregistră. Mi-am închipuit că ești bolnavă, continuă Ciocârlan. Am vrut să-ți transmit un cuvânt bun, să rătă mâinile. Și închise aparatul. Apoi, luând pălăria, coborât tipil jos, ieși pe o ușă care dădea în curtea din spate și, pășind pe trotuarul din jurul clădirii pe partea opusă birourilor, ieși pe poarta cea mare a legației, ascunzându-se cât putu mai repede în dărătul trunchiului unui ombu, până ce, trecând mai multe persoane pe stradă, se amestecă printre ele. Ciocărlan merse de-a dreptul la hotel și bătă în ușa apartamentului lui Tilibiliu. Când Emi, într-un penioar, îi deschise, intră repede fără a aștepta dezaprobarea sau aprobarea lui. Apoi o luă în brațe și intră cu ea în dormitor. Peste puțină vreme, Emi ședea amețită pe marginea unui scaun, în vreme ce Ciocărlan îi săruta mâinile, încercând să risipească impresia de brutalitate pe care își închipuia că o făcuse actul de agresiune prin care soția lui Tilibiliu devenise amanta lui. Emi era și dezolată de a fi făptuit o infidelitate față de Fred pe care îl stima, dar totodată copleșită de noua experiență pasională. Nu se mai simțea în stare să se opună. De aceea înainte, Ciocărlan și Emi căutară tot felul de modalități care de care mai îndrăznețe de a se afla împreună și Emi minți pe Fred cu o liniște de care nu se crezuse capabilă. Luând informații foarte pe departe, ca nu cumva cineva să intre la bănuiel, Ciocărlan află că în fața hotelului în care locuia Tilibiliu se aflau mici hoteluri care închiriau garsoniere, eventual cu pensiune. Unul îndeosebi care ocupa numai etajul întâi al unei mari clădiri, fiind luat cu chirie și reînchiriat, i se păru foarte minerit. Camera dădea exact spre avenida pe care se afla hotelul consilierului și de la ușa fereastră, înlocuită în timp de zăpușală cu oblon, se putea vedea perfect cine intră și cine iese în hotelul de peste drum. Intrarea se afla pe o stradă laterală pe care puteai veni ocolind cu totul avenida. Astfel, Ciocărlan își zise că riscul de a se întâlni cu Tilibiliu era conjurat. Când consilierul foarte punctual și chiar demonstrativ scrupulos la serviciu prea a arăta cum înțelege un adevărat diplomat de carieră în datoririle față de țară, sosea la legație, Ciocărlan ieșea cu pretext de a face o plimbare în oraș. O batistă, ca și pusă la uscat, era arborată pe o stinghie a oblonului. Emi, pretextând a merge la cumpărături, ceea ce de fapt în parte și făcea, intra apoi în hotelul cel mic, complet lipsit de supraveghere, jos fiind mari magazine, iar camerele de la etajul întâi fiind închiriate la persoane venind rar de la țară, și ședea cu Ciocărlan câteva ore, din când în când, aruncând un ochi prudent peste drum, gata să fugă în cazul când ar fi zărit pe Tilibiliu. Acesta nu se întoarce niciodată inopinat acasă și nu făcu vreo anchetă, dar bănuiala că se întâmpla ceva suspect, se încolțise de mult în inimă, din cauza distracției Emi și a purtării tot mai zăpăcit a lui Ciocărlan, care nu putea fi găsit la legație atunci când era nevoie de el. Silibiliu se gândea că a face scandal într-o țară străină era primejdios, în primul rând pentru el. Deslegarea era sau să înlăture pe ministru, sau să se mute el însuși în altă parte, la Washington, de pildă. Început să trimită scrisori peste scrisori în țară și pe la alte legații române de pe glob, unde avea prieteni, fără a împărtăși niciuna din meditațiile lui intime soției sale. Cathy se întâlnea tot mai des cu Oster, profitând de numeroasele reuniuni diplomatice și mondene. Cartone cu inscripții în relief și embleme aurite, așa de masive încât păreau a fi turnate în aur, scoteau des din casă pe Ciocârlan în frac și pe Cathy în rochie decoltată. Aceste prânzuri erau mortal de plictisitoare și Ciocărlan ar fi preferat să meargă la cârciuma zisă Marele Restaurant Românesc Transilvania, din Cale Berlin, unde patronul, Pricup Grigor, gătea câte o mâncare națională. Cathy însă se adapta acestei monotonii, plăsându-i să fie remarcată și numită cu un nume ce se părea ei însăși straniu și sonor. De altfel, Oster era nelipsit printre invitați și, deși uza cu cea mai mare discreție de prezența lui, arunca din când în când priviri de catifea către Cathy și schimba câteva cuvinte cu ea în fața lui Ciocărlan. Diplomații își răscumpărau orele de plictis de la mesele oficiale în întâlniri intime la locuința unuia sau altuia. Se juca bridge cu furie și Ciocărlan a început să se pasioneze și să prindă îndemânare. Oster era chemat pretutindeni ca un bărbat dintre cei mai simpatici. Luca cărți cu calm și amabilitate, dar se degaja repede, cedând locul și trecând din dovărășia doamnelor. În aceste întrejurări, pe când Ciocărlan era absorbit de probleme de bridge, Oster ședea pe canapea între Cathy și o altă doamnă, împărțindu-se cu tact între amândouă. Într-o zi însă, cercul intim al amatorilor de bridge diplomatic fu invitat la Oster acasă și Cathy a avut pentru întâia oară prilejul de a vedea locuința bancherului. Aceasta era fantastică. Curtea era incomparabil mai mare decât aceea a legației, un adevărat parc, plin de plante exotice, cu buchete de frunze groase, late, de forma aia calganului, de palmieri și de ombu. O burioană parazită, bizară, arunca din pom în pom reselele sale, cotropind totul ca o iarbă a broaștei aeriană. Palatul Oster era de asemenea alb, însă mai sobru, fără ornamentația rococo, într-un stil baroc adaptat unei clime toride, scoțând defecte din umbrele violente pe care toate proeminențele le făceau în bătaia soarelui. Interioarele surprindeau prin vastitate, candoare și lux confortabil. Un salon era așa de mare în lung și în lat, încât un șir de coloane ionice, zvelte, fusese răpuse în mijlocul lui, cu siguranță spre a servi de sprijin pentru plafon. Tavanele cu casetoane și rozete, pereții netapetați, împărțiți în zone, și acoperiți cu o decorație ce părea a fi stucatură, erau de un alb stins, bătând în gri, de un efect dulce. Abia de aproape observai că pereții erau în cea mai mare parte acoperiți cu lemn sculptat și lăcuit. Plafoanele și ele de lemn fusese rădate de asemenea cu lac. Mobilele lui Oster nu aveau extravaganța celor împrumutate de legație, fiind foarte sobre, deși făcând totuși impresia de a fi fost create în momente de delir de un Gustave Doré. Era un stil Louis XVI, dar fabricate special pentru interiorul respectiv, în dimensiuni mai mari, încât fotoliul obișnuit lua proporții de tron, ceea ce însă, dată fiind vastitatea spațiilor, nu se băga de seamă decât când o persoană se așeza jos. Lemnăria mobilierului era și ea lăcuită alb gri și brumată cu aur, din care cauză tapiseria în nuanța roșului de rodie, producea exaltația simțurilor. Covoarele de o mărime neobișnuită, acoperind aproape toată suprafața dușunelelor, fuseseră fabricate ad hoc, după cum explică Oster, în Persia, Africa, Franța. Ventilatoarele vâjâiau atârnate de tavan, producând o răcoare delicioasă. Remarcabilă era corectarea stilului mobilelor, se răspunde fără nicio deformație disgrațioasă confortului modern. Sunt pe un fotoliu și cu picioarele întinse pe un taburet înalt, ori întinzându-te pe o canapea lată, puteai lua poziția cea mai comodă americană. Pe mese întâlneai cutii cu țigări, pahare de cristal și flacoane termos în argint cu răcoritoare, telefonul însuși de pe o comodă era de argint, lucrat ca o operă de bijuterie în stil clasic. Peste tot descopereai o sobrietate grandioasă, ca și cum toată casa, asemenea unui lucru pentru uzul unui bancher, fusese construită și mobilată până în cele mai mici detalii de o comisie de artiști. În general, în casa lui Ostrăm nu existau tablouri, ci numai tapiserii europene și orientale, unele foarte vechi, adevărate piese istorice. Tablourile de valoare inegală ar fi stricat fără îndoială sugestia de rafinament ce se desprindea din tot interiorul. Totuși, într-o cameră mai mică prin raport cu celelalte, în care lângă fereastra balcon se afla biroul vast și în marchetăria al bancherului, atârna pe un perete deasupra unei canapele un tablou mare în culori aprinse și de un relief ca de calcar, reprezentând într-o manieră neoprerafaelistă un băiețaș cu ochi negri cântând la un harmonium și privind foarte extatic către cer, înconjurat de fete brune și la fel de extatice, care cu guile deschise, răspundeau coral la muzica organistului. Ce reprezintă tabloul? Întrebă Cati pe Oscar. Sunt eu, seniora, răspuns acesta. Oscar își privi musafirii cu modestie, nefăcând caz de nimic, ca și când interiorul ar fi fost un local public oarecare. El însuși se așeză cuvincios pe marginea unui fotoliu ca un simplu oaspete. Evita gesturile voluptoase de parvenit, fără a exagera în direcția sierii. Dădea personalului de serviciu ordine liniștite și hotărâte, punctate cu o privire moale, dar poruncitoare. Îndeosebi, Oscar se arătă perfect față de ciocârlan, făcând să se înțeleagă că primește pe ministru cu soția, nu pe soția tolerând pe soț. De altfel era așa de îndrăgostit de Cati, încât era încântat cu inocență de orice gest prietenos din partea lui ciocârlan. Când îi vorbea acestuia din urmă, încerca mulțumirea pe care ar fi simțit-o vorbind cu un frate al Casiei. Prin simplă evoluție a conversației, Oster își exprimă dorința ca ministrul cu soția să-i vadă herghelia de cai pe care o avea în Pampa, nu departe de Buenos Aires. Regret, zice ciocârlan, că personal nu pot avea această plăcere, cel puțin anul acesta, fiind extraordinar de prins cu afacerile legației. E o mizerie, mă lupt eroic cu niște execrabili birocrați care nu cunosc interesele țării noastre. E îngrozitor să rezolv probleme de la o așa distanță. Va fi poate nevoie să mă repede în Europa pentru câtva timp. Vă informez că soția mea este o călăreasă pasionată și o mare amatoare de cai. Dacă vreți să o primiți numai pe ea, mi-ar povesti și mie minunile din Pampa. Oster plecă cu Cati în automobil ca într-o expediție, precedat și urmat de alte două mașini, una cu personal de serviciu, bucătăreasă, camerier, grom, cealaltă cu ustensile și provizii, precum veselă de argint, pahare de cristal, fructe, legume, cărnuri, siropuri, sucuri de fructe. S-ar fi zis că la câțiva kilometri de capitală se afla un deșert. Cati nu zări în drum nimic care să o rețină. Din potrivă, se miră continuu de absența oricărei diversități. Bărăganul îi se părea un loc plin de surprize geologice față de șesul, acoperit cu o iarbă prăsoasă pe care îl străbăteau. Când Oscar zise, am ajuns, Cati crezu că n-a înțeles bine. Luând ca termen de comparație palatului Oscar din Buenos Aires, se aștepta să apară deodată la orizont un castel mirific, precedat de hectare întregi de grădini ca acelea ale șerifii. Privind în toate părțile, văzând prin câmp o magazie mare cu două aripi, legate printr-un soi de șofron sprijinit pe par de lemn, asta cu impresia de la început sub imperiul dezamăgirii. Mai departe pe câmp, crezu a distinge o mulțime de mușuroaie, putând fi niște mizerabile colibe într-o rână, acoperite cu bucăți de tablă de bidoane, fixate cu bulgări de pământ. Unele erau simple foi de cort rupte, bătute în patru săruși. Nicăieri nicio plantație. Din potrivă, în bătaia vântului uscat și fierbinte, se mișcau pe jos cepice de jurnale, cârpe, ghemotoace de lână de la oi tunse de curând. Un adevărat maidan plin de murdării. Oster dădu brațul Catiei și se îndreptă spre magazie, deloc mișcat de priveliște, ocoli pe cât putu numeroasele băltoace de urină de vite și ghemele de balegă, unele uscate, altele recente. Catiei, obișnuită cu peisajul rural de la lanțurile, era pe cale de a se resemna, când intră sub ceea ce-i se păruse un șopron, înțelese că vederea îi fusese falsificată. Magazia era o locuință de țară din lemn, construită de un mare arhitect californian într-un stil voit simplu. Interioarele erau luxoase și confortabile, un horn de piatră îngăduia să se facă la nevoie foc în mari căminuri, sofale vaste, fotolii voluptoase și adânci, rafturi de cărți în adâncimea peretelui de lemn, sufragerie pentru 12 persoane, Nimic nu lipsa din somptuoasa baracă, luminată electric printr-o mică uzină proprie, bineînțeles nici baia, folosind apa unui rezervor alimentat prin pusuri americane. În oficiu se găsea un frigorifer electric, iar pentru cazul când nu funcționa, o hrubă adâncă ținea sticlele și fructele la o temperatură polară. Cathy, fascinată în mod obișnuit de lux, simți sporită admirația pentru oster. În odaia de dormit, găsi cearșafuri de in îmbătătoare de prospețime, în șifonier, pijamale și cămăși erau puse cu grijă în pachete legate cu panglici și parfumate cu o buruiană uscată, pe care Cathy nu o putea identifica. În sala de baie găsi săpunuri grele, prosoape de toate dimensiunile, piepte noi de cristal, unul verde ca smaraldul, altul roșu ca coralul, parfumuri, briantină, papuci de baie noi împletiți dintr-un pai moale, ca cel al pălăriilor de Panama. Toate acestea fuseseră scoase repede din el, puse la locul lor cu atenție delicată. Ciocârlan, medita Cathy, era plin de gingășie. Telefona, telegrafia, aducea buchete de flori, se ridica îndată spre a face mici comisioane, dar de aceste limite nu trecea. Considerându-se un copil protejat al femeilor, nu le dădea daruri importante, solicitându-le din potrivă pentru câteva garoase, protecția în afaceri importante ce-l priveau. Ciocârlan nu se preocupa de toaleta Cathy-ei, nu întreba dacă are sau nu are bani și, considerând o femeie inteligentă și orientată, avea aerul de a face o gentilețe neamestecându-se în treburile ei. Oster se împătișea fanteziei Cathy-ei ca un sultan puternic și dominator, care însă își copleșea sclava iubită cu tot ce i-a trecut prin vis. Cathy iubea pe Ciocârlan și când era departe de el era urmărită de imaginea lui. Acum însă, dormi în patul cu ceașafuri răcoroase de in, visând numai pe Oster, uitând cu totul că era măritată cu Gigi. A doua zi de dimineață, aruncând ochii pe fereastra mare, în formă de vasistaz, compusă din două mari cristale, Cathy văzând fața vilei de lemn pe Oster, în mijlocul la vreo 100 de oameni, stând la distanță respectabilă, cu excepția unuia. Oster era în costum de gaucho, pălărie cu bordură largă, manșete de piele în stil mușchetar, pantaloni strânși pe picior și cu buzunare până asupra genunchilor, cizme scurte, trase pe ei, cu vârfurile ajurate și cu tocurile ascuțite și înalte ca de damă. Pe umeri arunca un scul de frânghie și era un dac pentru cal, iar în mâna dreaptă un bic ca un șarpe, cu codirișcă scurtă și moale și cu care, vorbind, se pleznea ușor peste cizme. Adunătura de indivizi, păruca ei, obișnuită totuși cu mizeria oamenilor de curte ai moșierilor din țară, sinistră, o ceată de vagabond. Unii erau îmbrăcați ca și Oster, însă niciunul complet. Un individ în special o izbi prin faptul că avea numai o cizmă, celălalt picior fiind gol. Se vede că cineva îi furase cizma și nu putea în stare să cumpere altă pereche. Toți erau nerași, plini de paiele sau buruienii descorojite pe care dormiseră, și negriciunea din cauza arșitei, a fețelor, confundându-se cu gălbejala, dădea fizionomiei lor aspectul unor capete carbonizate. Oamenii se uitau încruntați, gânditori, scuipând mecanic printre dinți. Se remarca îndeosebi un individ descurs, cu părul vâlvoi, crescut sălbatic în jos spre umeri, cu o cămașă pe el prin care se zerau coastele descărnate, dar prinse într-o rețea puternică de mușchi. Un păr abundent îi popula spațiul dintre mamele, iar dinții din față erau în mare parte rupți. Omul agita o cutie de conserve ținută de capacul desfăcut și turna pe pământ un lichid, voind probabil să demonstreze ce mâncare mizerabilă primise. În cele din urmă, aruncă jos cutia și scuipă înspre ea. După aceea scoase din buzunar un știulete de porumb, cu boabele palide și zbărcite și parcă rost de șobolan, căci hirsutul mirosea repetat vârful știuletului și făcea gesturi de scârbă. Oamenii priveau scena atent, oarecum obiectiv, și mai degrabă prudenți și păstiți, încercând mici aprobări din cap. Oster, examinându-i dintr-o rotire, pironi deodată ochii asupra reclamantului și cu o decizie cu totul surprinzătoare pentru Cathy, care îl vedea calm și măsurat cu toată lumea, plezni cu biciul pe om, răsucindu-i de câteva ori cravașa în jurul pieptului. Omul prins în spiralele biciului, căzut speriat în patul labe și fugi astfel din fața lui Oster, printre picioarele celorlalți, care se risipiră și dispărură, revenind după câteva minute călări pe cali. Un om ținea de căpestre doi cali. Oster intră în casă și invită pe Cathy, care se îmbrăcase la fel ca el, să iasă afară. După ce cu mâinile făcute scara ajută pe Cathy să încalece bărbătește, se urcă și el pe un cal dintr-un salt. Oster și Cati deseră astfel în fruntea cetei, apoi deodată oamenii se desprinseră, o porniră spre orizont plesnind din vice și scoțând strigăte sălbatice. O negreală ca o viermire de furnici arătă pe margini rezării, apoi negriciunea se mări, se prefăcu într-un fel de pulvere ce se apropia cutremurând solul, țipetele și plesniturile de bice răsunară din nou și Cati se văzu cu o stră în mijlocul pulzeriei de cai, ocupând tot spațiul vizibil. Iluzia o făcut să creadă că zeci, sute de mii de cai negrau pampa. Cai și mâji alergau slobos cu coanele în vânt și puțin înclinați pe o parte, ținând oarecare distanță de cei doi, dar luându-se după ei, făcându-le o escortă uriașă. Oster arunca lațul și un mânz roșcat se rostogoli la pământ, apoi se ridică, trase bancher și se apropie nechezând. Ce frumos! Exclamă Cati, cu totul amețită de această aventură ce scotea la iveală tot ce era nestăpânit și sensual în ea. Alți călăreți aruncară lacrile, sperând lângă Cati caii ce li se păreau mai interesanți sau pe care aceasta i-a arătat cu degetul. Cavalcadara așa 3 ore cu poporul de cai stimulat la bicele îngrijitorilor și se întoarseră spre cabană fără ca seniora Ciocârlan să-și poată face o idee de numărul capetelor din Herghelie, care din cauza solului plat acoperea limitele peisajului. În apropierea casei, cei 100 de argați întinseră cu plesnete de bici caii undeva departe și pampa rămase goală. Când Cati se află singură în salon cu Oster, după ce privi spre uși, se ridică în vârful picioarelor, șterse fruntea bancherului de sudoare și praf, apoi îi puse mâinile pe după gât și îl îmbrățișă. În acea noapte, Oster dormi împreună cu Cati. Târziu în noapte, pe lumina lunii, pătrunzând prin marile cristale ale ferestrelor, Cati întrebă pe Oster. Francisco, scump, pentru ce ai bătut așa de rău pe acel om? Oster îi răspunse în frânturi, aproape șoptite, spuse parcă într-un monolog pentru el însuși. Tata era sărac, deși de familie distinsă. Mama aparținea unei familii ilustre. Tata a fost organist la o biserică de lemn pentru crescătorii de vite și nu câștiga mai nimic. M-a învățat și pe mine muzica, eram, cum ai văzut în tablou, un bun organist și cântam și din gură, cu speranța că voi deveni cântăreț de operă. Văzând că tata nu poate face față vieții și că e plictisit de prezența mea, am intrat la un profesor de hărghelii ca paznic de cai. Trebuie să știi că aici, în Argentina, nu există decât 2 soiuri de oameni, putrezi de bogați ca mine și săraci ca mizerabilul pe care l-am bătut. Poate că dacă ar fi odată posibilă o altă împărțire socială, aș abandona averea și m-aș face revoluționar. Dar acum nu se poate. Cine nu câștigă mult, moare de foame. La noi condiție mijlocie nu există. Îndată ce aș pierde asprimea și controlul, aș fi ruinat. Un om de la hărghelie nu poate să strângă economii și să-și cumpere vite. Cu 3 cai nu faci stare. Proprietarul nu e în câștig decât dacă are capete nenumărate de vite și dacă plătește puțin întreținerea. E o avere instabilă ce trebuie mereu primenită. Îngrijitorii, neputând să se îmbogățească din economii, fiind în general niște oameni fără căpătâi, uneori fugiți din Europa, pentru delapidare de bani, n-au altă scăpare decât să fure. Eu, când eram copil, am furat cai, din asta se trage averea mea, și bineînțeles am fost bătut până la sânge. Individul pe care l-am biciuit pierde zilnic cai, ceea ce înseamnă că-i fură. Dacă nu-l bat, tot prin curaj și hărghelia se mistrie. Toată averea mea este un miraj de o zi. O scădere a prețurilor terenurilor, o molimă noi, alimentul unei bănci și mă reduc la neant. Cresc într-o societate sălbatică, în care sunt un exploatator odios al unor nenorociți visând să ajungă bancheri ca mine. Arată-mi deocamdată o meserie mai bună decât aceea pe care o am. Azi dorm într-un palat din basme, mâine aș petrece noaptea întins pe o bancă din Buenos Aires. Nu există felicitate absolută. Cati, cu instinctele ei moșierești, fu departe de a înțelege filozofia lui Oster și neliniștea lui. Îl admira pentru sinceritatea mărturisirii și îl sărută, absolvindu-l de brutalitate. După 2 zile, un curier sosi cu automobilul din partea lui Ciocărlan. Acesta scria către Cati cu creionul următoarele. Trec prin momente atroce, mi se protestează polițele, rușinea plutește asupra noastră și a legației. Te implor, vină imediat, am nevoie de calmul și sfaturile tale. Al tău nefericit, Gigi. Cati găsi pe Ciocârlan palid, cu cearcăne la ochi, într-o stare de surescitare extremă. Explicându-i situația, izbucni în plânse câteva ori cu toate recomandările casei de a se liniști. Ciocârnal conta pe o sporire a fundamentelor și fusese foarte indignat când acestea îi fură din potrivă scăzute. Primise un memoriu la minister, demonstrând că misiunea lui era mai delicată decât aceea a ministrului de la Washington și ca atare merita cel puțin remunerația acestuia. Între timp, aruncase banii fără socoteală din fondul secret și contractase numeroase datorii pe piața din Buenos Aires. Trebuie adăugat că cea mai mare parte din fondul delegației mergeau în țară printr-o preschimbare a valutei oficiale oneroase pentru stat în lei liberi, cotând foarte jos în străinătate. Ciocărlan și Cati își scăteau astfel anuitățile datorilor lor reconvertite, zicându-și că odată scăpați de spectrul datorilor, puteau oricând răspunde personal de noile obligații. De altfel, credeau șederea lor la Buenos Aires de lungă durată și Ciocărlan făcuse pe hârtie socoteli precise, după care luând în considerație și neapărata sporirea a apuntamentelor, totul va intra în regulă. Acum însă, printr-o inexplicabilă panică, toți cu taib în frunte, cereau lichidarea imediată a conturilor la scadența ce s-a apropiat. Taib, militărește, declarase că înțelege a fi achitat fără întârziere, altfel va reclama guvernului român. Alții insinuară că vor comunica insolvabilitatea legației române corpului diplomatic. Un argintar merse până acolo încât ceru plata imediată a unui cont, care, cum putut dovedi îndată cu factura Cati, pusese lichidat. Reputația românilor era proastă și prin purtarea neonestă a unor aventurieri, dar și prin exagerări răuvoitoare. Ceea ce miră pe Ciocărlan, cu faptul că, întrebând pe un creditor pentru ce motive arată o astfel de grabă nejustificată, acela îi spuse că a fost informat că Ciocărlan va fi demis și statul român nu va recunoaște datoriile contractate de el. Șeri, zise Cati, aceea nu poate fi la mijloc decât o infamie din partea lui Tiribiliu. Cati consultă pe Oscar. Acesta, vizitând pe Ciocărlan, îl calmă, sfătuindu-l să nu mai aibă de-a face cu Taib. Soluția lui fu de a lichida toate datoriile de pe piața Buenos Aires prin tragerea unei trase asupra băncilor Lloyd din Paris. El, Oscar, se oferi a-i da un aval. Ciocărlan manifestă o oarecare repulsie de a primi girul lui Oscar. Un sentiment de orgoliu îl făcea oare să respingă o asistență din partea cui știa că arăta interes pentru soția lui? Explicația pe care o dădu era destul de rezonabilă. Crețesc mult gestul dumneavoastră, dar un ministru care, pentru a face față creanțelor, apelează la girul unui bancher străin, nu apare ca un model de corectitudine. Trebuie să se înțeleagă, ceea ce și este adevărul, că ministerul nostru, așa pretindea Ciocărlan, din birocratism n-a pus încă la dispoziție legației fondurile minime de care are trebuință. Lloyd Bank este instituția prin care lucrăm, deci nimic compromisător pentru legație nu s-a petrecut. Oster tăcu câteva scrise politicos, apoi zise. Poate că aveți dreptate. Îmi permiteți să solicit direct centrala prin tablogramă în numele dumneavoastră? V-aș fi îndatorat. Trata fu admisă fără acoperire, în prezumția că guvernul român va vărsa echivalentul. Banca proceda astfel, pe de o parte, în urma asigurărilor secrete ale lui Oster, pe de alta, fiind convinsă că guvernul român trebuia neapărat în caz de reclamație să acopere o neregulă a unui funcționar al său. Ciocărlan salvat își șterse lacrimile și rugă pe Cati să plece îndată spre țară pentru a decide ministerul să curme, zicea el, scandalul. Pe de altă parte, Oster, când Cati veni să-i mulțumească, după puțină ezitare, spuse. Desigur că guvernul român va onora polița, dar se poate să cadă ministerul, să se izească unele complicații. N-am mai îndrăznit să ofer soțului tău serviciile mele, de vreme ce a refuzat avalul. Am stat mult la îndoială dacă e bine sau nu să fac și față de tine ceea ce vreau să fac. Mi-am zis însă, nu trebuie să lași să sufere femeia pe care o iubești. Și Oscar întinse Catiei un cec. Catiul privind de lung, văzu că suma corespunde stratei neacoperite și înțelegând că bancherul voia să o ajute în acest chip să lichideze datoria, se ilumină la față de bucurie și sări de gâtul lui, năpădindu-l de sărutări. Iubitul meu, stăpânul meu, repeta mereu. Nu pomeni însă nimic lui Ciocărlan de acest dar. Cati se îmbarcă pentru Europa pe vastul Caparcona, împreună cu Oster, care, și el zicea, avea afaceri urgente pe vechiul continent. Ciocărlan îi conduce în frac până la vapor și nu șezu mult, fiind invitat la o recepție. În schimb, stătu până la ridicarea ancorei, fluturând o batistă, Serafin. Acesta era devorat de dorul de țară și zvonurile de război sau de mișcări antisemite nu îi zguteau a-i scoate din cap gândul de a se întoarce în patrie. Oster și Cati se prezentară în viața mondenă de pe punte cu corectitudine, deși pe furiș se întâlneau în cabină. Aci, Cati, în brațele argentinianului, era cuprinsă de sentiment pentru Ciocârlan și exclama mereu: povr șeri, cum trebuie să se plictisească singur! Cel puțin o dată pe zi redacta o radiotelegramă pe care Oster o preda telegrafistului vaporului și care suna cam astfel: A tout mes pensées sont pour toi, tendresse, Cati. Ciocârlan în odaia de hotel se arăta față de Emi tot așa de întristat de plecarea soției lui și Emi era aceea care ducea la oficiul respectiv radiotelegramele sale. Vous accompagne affectueusement et de tout cœur, baiser Gigi. După o lună veni și întâia scrisoare enorm de lungă a Catiei, scrisă pe foițele subțiri de corespondență prin avion Air France. Îi împărtășea că alergase în toate părțile, bătuse la multe uși, că patronul cel mare, atâtat de patronul cel mic, era foarte supărat, dar că în sfârșit căpătase promisiuni că totul se va aranja. Până la un nou mesaj, inara ultima întâmplare din lumea mare bucureșteană. Dragă Gigi, s-a petrecut aici ceva înspăimântător, încât nu pot să-mi vin în fire. Trecând pe calea Victoriei, l-am întâlnit pe Costică Preșbeanu, rezemat ca de obicei cu spatele de bara de la Capșa. Era într-un costum superb, la două rânduri, dintr-o stofă englezească blămarin, cu o perlă mare veritabilă la cravată. Și-a scos repede o mănușă și mi-a sărutat mâna. Întrebându-l ce mai zice, mi-a spus distrat: mă însor. Cu cine? Am întrebat eu. Cu Lindy Carcalecchi. Felicitările mele, i-am spus. E pe cea mai frumoasă, pe cea mai delicioasă fată din aristocrația română. Într-adevăr, Gigi, nu poți să-ți închipui ce frumusețe e, sau mai degrabă era Lili, o naivitate, un aer sănătos și dulce, o calinerie. Obrajii ei erau ca și pielițele unui fruct rar. Îmi venea să ne apropii obrazul de al ei, prea simți-o așa de delicioasă catifelare. De aceea îmi ziceam, după ce m-am îndepărtat de Preșbeanu, iată un bărbat superb, care când intră în frac într-un salon, înmărmurește sufletul unei femei, dar care din cauza bărbii lui, ciopărțită cu foarfecele ca să fie original, nu va gusta niciodată plăcerea de a sta obraz lângă obraz cu Lili. Însă, totuși, o satisfacție îi rămânea. Părul bietei Lili, Gigiscum, era cel mai frumos pe care l-am văzut în viață. Era des și moale și curgea măsăsos printre degete fără să se încurce. Și mirosea așa de frumos a păr tânăr. Toate prietenele treceau vrăjite degetele prin părul ei și Lili râdea ca un înger, fără a îndrăzni să le refuze o bucurie. Când m-am întâlnit cu Șerica, mi-a destăinuit că ea este aceea care a pus la cale această căsătorie. Preșbeanu aparține celei mai înalte aristocrații, dar modul de viață pe care îl duce este detestabil. Arată o răceală față de femei pe care unii o pun pe socoteala unui viciu, cu toate că eu mi-am închipuit că afectează indiferența ca să fie mai interesant. Oricum, neamul lui e cam istovit și o alianță cu sănătoasa Lili ar fi fost binevenită. Din punct de vedere material, Madame Carcalecchi s-a îndevenit perfect. Prin legea conversiunii și-a stins toate datoriile, salvându-și averea și azi e mai bogată ca oricând. Nunta fusese hotărâtă cu unia religioasă urmând a se oficia la Biserica Anzei. Lili, mi s-a spus, era foarte îndrăgostită de el și cam indispusă de rezerva lui. Fata asta, pentru care alți bărbați ar fi făcut cele mai mari nebunii numai pentru un zâmbet al ei, nu îi pata deloc pe Costică Preșbeanu, care avea aerul de a face o căsătorie silită din rațiuni sociale. Smărândache, un tip foarte nostim, parodiază pe Preșbeanu strașnic, prezentându-l ca un snob care nu se emoționează de nimic. De ce ești trist, Costică? Întreabă un prieten. Mă însor, răspunde Posac Preșbeanu. Te înțeleg, e urâtă, bătrână, o iei pentru zestre. Preșbeanu melancolic scoate o fotografie și o arată. Asta e logodnică, dar e o capodoperă a naturii, Costică, e de o frumusețe divină. Crezi? Întreabă Preșbeanu blazat. Am râs de anecdotă, pe care însă trebuie să o auzi cum o spune Smărândache, fără să bănuiesc că Preșbeanu nu joacă comedie, ci este realmente plictisit. Față de Lili, el se purta corect, cum îl știi, și plin de atenție, însă Lili simțea că sufletul lui nu vibrează. Cu vreo câteva zile înainte de nuntă, din dorința de a spune ceva sau din instinct, Lili a intrat în salonașul doamnei Carcalecchi unde i s-a părut că se află și Costică Prejdani. Deschizând ușa, a găsit-o pe bătrâna Carcalechi, îmbrățișată cu Costică și sărutându-se. Ce oroare, dragă Gigi! Prejdani are vreo 32 de ani, iar madame Carcalechi este cu 30 de ani mai în vârstă decât el. Și veștejită, surpată trupește, cu o mască de fard scandaloasă pe obraz, nu-ți poți închipui cum dintr-o astfel de femeie a ieșit un crim ca Lili. Fata, văzând scena, a scos un țipăt și a fugit. De atunci a început a suspina într-una, fără să scoată un cuvânt. Madame Carcalechi a încercat să dragă lucrurile, spunându-i că l-a îmbrățișat pe Prejdeanu ca pe un genere, ca pe un fiu. Lili și-a pus mâinile la urechi și cu ochii ei mari plini de lacrimi, n-a vrut să asculte nimic. A încercat Ceri ca să vorbească cu ea, în cele din urmă a chemat un doctor care i-a prescris calmante, Lili s-a prefăcut că se liniștește, s-a lăsat condusă în dormitor, dezbrăcată și culcată, dar a doua zi n-au găsit-o în pat, nici în casă. S-au dat telefoane peste tot. Nu pusese la nicio prietenă sau cunoscută. De-abia acum, târziu, prin poliție, s-a dat de urma ei. A fost găsită moartă în garajul gol, unde nimeni nu căutase. Cu o sticlă de benzină s-a strofit peste tot, pe păr și pe roșia de mireasă, cu care s-a îmbrăcat intenționat și apoi și-a dat foc. Părul ei, Gigi, cum? Părul ei, care curgea în râuri, s-a mistuit ca o grămăjoară de paie. Înfățișarea ei era așa de îngrozitoare, încât sicriul a fost ținut mereu acoperit cu capacul. Înmormântarea s-a făcut în ziua când trebuia să se oficieze nunta și toată elita capitalei a asistat la acest trist eveniment. Prejdeanu, grav și solemn, a ținut mereu de braț pe madame Carcalechi și a venit îmbrăcat într-un costum negru care îi venea superb.